राम राम यह प्रवचन परम श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा दिनांक 23 मार्च 1994 को शाम लगभग 4 बजे बीनासर में हुआ। राम पराकृत नवद बंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मजम् प्रपन्न पारिजाताय पुत्रवेत्री गोपाणये ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं वंशी विभूषित करान्नवनीरदावात् पीतांबराधरुणबिंबफलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दु सुंदर मुखाद नेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। हरि ओम नमो सुपरमात्मने नमः। श्री गोविंदाय नमो नमः। श्री गुरु शरण गौरेभ्यो नमः। महात्मभ्यो नमः। सर्वेभ्यो नमो नमः। नारायण नारायण नारायण नारायण। संसार में सत्संग की बड़ी महिमा है। सत्संग क्या है? सत के साथ प्रेम हो, असत के साथ जो आसक्ति है ये पतन करने वाली है। कारण गुण संगो से सदसद योनि जन्मसु प्रकृति और प्रकृति के कार्य सत्वरजतम है, इनके साथ संबंध होने वाला है, वो संबंध जन्म मरण को देने वाला है। और ये असद वस्तुओं से अलग होकर और सत में आसक्ति कर ले, सत में प्रेम हो जाए, जन्म मरण मिट जाएगा। क्यों? सत में जन्म मरण नहीं है, सत में उत्पत्ति विनाश नहीं है, असत है उसका तो उत्पत्ति विनाश ही उत्पत्ति विनाश है। उत्पत्ति विनाश हम कहते हैं है विनाश ही विनाश, केवल विनाश ही विनाश है। इसे बड़ा नुकसान है, बहुत बड़ा नुकसान है। इस वास्ते एक परमात्मा की तरफ मन लगाना है, यही बढ़िया चीज है। इसके सिवाय और कोई बढ़िया चीज नहीं है। अपने मन से इंद्रियों से भगवान का ही चिंतन करे, भगवान का ही दर्शन करे, भगवान का ही ध्यान करे, भगवान को ही माने तो सब काम ठीक हो जाता है। केवल एक भगवान की तरफ चलने मात्र से। संसार ये असत है, नाशवान है, नाशवान है, हो रह नहीं सकता। नाशतो विद्यते भाव, असत का भाव सत्व सत विद्यमान नहीं है। और ना भावो विद्यते सत, सत का अभाव नहीं होता है। तो एक बात बताओ, आप ध्यान देकर सुने और उस तरह से देखें, जितना देखने में सुनने में जो कुछ आता है वो सत असत से मिला हुआ है। उसमें जो इंद्रियार अंतकरण का विषय है वो तो है असत, और वहां जो है वास्तव में वो है सत। है दिखता है, ये है नहीं है। इनमें परिपूर्ण एक है, उस है की शक्ति से ही ये नहीं है ये है दिखता है। जहां कहीं देखो, जहां कहीं सुनो, जहां कहीं सोचो विचार करो तो उनमें एक है चीज है परिपूर्ण, उसकी तरफ लक्ष्य रखो। और जो दिखता है मन से, कर्म से, वचन से, इंद्रिया से, अंतःकरण से, जो कुछ जानने में आता है वो जानने में आता है वो अंश असली नहीं है। उसमें जो रहने वाला अंश है सत्य है, जिससे असत भी सत दिखता है। जासु सत्यता ते जड़ माया, भास सत्य इव मोह सहाया। जिसकी सत्यता से ये असत माया है, जिसकी चेतनता से ये जड़ माया है, ये सच्ची दिखती है, चेतन दिखती है। मूढ़ता अपनी है, उस मूढ़ता की सहायता से ये सच्चा दिखता है। मूढ़ता अगर न रहे तो ये सच्चा नहीं दिखेगा। जासु सत्यता थे जड़ माया, भाष सत्य ही मोह सहाया। शायद उसे मोह करता, भीतर में मोह है, ज्ञान है, मूढ़ता है, उसे सहायता मिलती है। वो सब नष्ट होने वाला है, इसका भरोसा मत रखो, इसका उपयोग करो परंतु भरोसा मत रखो, और इसमें सुख मत लो। इसे सुख देना, इसका भरोसा रखना है, विश्वास रखना है, ये बड़े धोखे की बात है। विश्वास के लायक तो परमात्मा है, ईश्वर है, जगत नियंता है, जगदीश है, सबका मालिक है, वो विश्वास के लायक है। संसार विश्वास के लायक नहीं है, इसकी तो अपने पास हो, उनसे सेवा कर दो, इनको सुख पहुंचा दो, अपनी दृष्टि से उनके सुख के लिए उद्योग करो, खर्च करो, पर इनका भरोसा मत करो। ये बहुत बड़ी गलती होती है और बड़ी पतन की बात होती है जिनका भरोसा कर लेते हैं। धन का भरोसा है, शरीर का भरोसा है, कुटुंब का भरोसा है, मित्रों का भरोसा है, जमीन जायदाद का भरोसा है, ये सब आशु संपत्ति है। इधमध्य में आलब्धम हिम प्राप्त का तो पहले मिल गया, इतना धोन और मिल जाएगा, इतना और प्राप्त हो जाएगा, इतना कर लूंगा, ये सब आशु संपत्ति। अशुभों का स्वभाव है, मिल का स्वभाव नहीं है। ऐसा स्वभाव आदमी असुर है, मिनक दिखते हुए भी मनिक नहीं है। जैसे रावण ब्राह्मण कुल में उत्पन्न हुआ था, तो ब्राह्मण नहीं था, ऐसे सब मनुष्य है, परंतु केवल भोग भोगना है, संग्रह करना है, इसमें वृत्ति लगाई है, वे दिखते हुए मनुष्य है असुर। बुरा लगे तो माफ करना, भाई बात ऐसी है, भगवान ने ऐसा कहा है। कहे कबीर मैं कहता डरूं, और गोरख कहे जिसका मैं क्या करूं, अब ये शास्त्र में क्या करूं बताओ। आप ब्रह्म भूना लोका पुनरावर्तिना, ब्रह्म लोक तक के लोग पीछे लौट कर आते हैं, तो वो आसुर संपत्ति है सभी। निबंधाय आसुरी मता, जैसे बंधन हो जाए, जन्म मरण हो जाए, ऊंचे से ऊंचे लोग है, स्वर्ग है, बड़े बड़े लोक है, ब्रह्म लोक तक कह दिया, आखिरी ब्रह्म लोक, उसे भी पीछा आना पड़ता है। एक वो सुख कहा नहीं पाया, फिर पाछा गर्भवास आया, तो वहां जाकर सुख हुआ तो क्या हुआ, कोरा खोटी हुआ कि मिले कुछ नहीं। बहुत बढ़िया मकान में रहे मुसाफरी में तो क्या हो गया, बड़े होटल है, हजार हजार रुपया रोजाना लगे, क्या हो गया, उसमें रुपया खर्च हो गया, और फिर चलो कोई रहने देगा नहीं। ऐसे पुण्यों के कारण से ऊंचे लोक में चले गए, तो ऐसा होटल मिल गया, छीने पुण्य वर्त लोगों में शांति, पीछे चलो क्या फायदा हुआ बताओ। भोगों के संस्कार और पड़ गए, आदत और बिगड़ गई, खराब आदत पड़ गई वो समझ गई दुख देती है। सीधी सरल आदत हो बनी, सरल स्वभावन मन कुटिलाई, जथा लाभ संतोष सदाई, सरल स्वभावन मन कुटिलाई, सीधा सरल स्वभाव है, मन में कुटिलता नहीं है, कपट गांठ मन में रही सबसे सरल स्वभाव है। नारायण उस भगत की किनारे लगी, किनारे नाव उसी किनारे लग गई नाव। निर्मल मन जन सो मोही पावा, मोही कपट छल छिद्र न भावा। ये कपट सचित्र मेरे को अच्छा नहीं लगता, भगवान कहते हैं। किसी ने कपट किया, छल किया, धोखेबाजी की, झूठ बोला, छिपाव किया अपनी इज्जत प्रतिष्ठा के लिए, तो ये भगवान को अच्छा नहीं लगता। सीधा सर्वभेदाव तो ऐसे आदमी है, सीधी बात है, क्यों कपट सर सिद्ध करे। कर लो भले अंत में चोरे तो आ जाएगी, वो काल नेम जिमी रावण राम उगरे अंत न हो निभाव, काल नेम जिमी रावण राम रावण राव काल नेम आदेश प्रकट हो जाएगा, उगरे अंत न हो निभाव, निभा नहीं होगा, ये सदा चलेगी नहीं। ये कितने कपट कर लिया, लोगों से भी छिपा लिया, तो आखिर नहीं छिपेगा, और संसार से छिप जाएगा तो परमात्मा से छिपेगा नहीं, जमराज से छिपेगा नहीं। लारे लागो छोड़ देना ही जम सही सो पागी, तू समझे ऐसे जम दे सो पागी कोई नहीं है, वो पगड़ो नहीं, जहां जाओ वहां उड़ लेगा, ये पग है अपने कहने पूतरा पग पाग रहे पिखा पिछाड़ी जे, तो पूतरा पग छाना बोले जम से उसको पागी लारे लगे तो है वो छोड़ेगा नहीं, श्रुति सीधा सरल हो जाए तो मौज हो जाएगी, आनंद हो जाएगा। लोग तो मूर्ख कह देंगे, बेसमझ कह देंगे, मूर्ख है बेसमझ है चतुर नहीं है, ऐसा लोग कह देंगे, कोई ऐसा नहीं कह दिया तो कह दो, अपना काम बन जाएगा। अरे लोगों में चतुर कहलाओगे तो धन कमा सकता है, लोगों को ठग सकता है, दशा पूरी दशा हो गई, यहां संग्रह कर लिया वहां बिगाड़ लिया तो बड़ा भारी नुकसान अपना कर लिया। अपना तो भाई सदा के लिए सुधर जाए, सजनो सदा के लिए सुधर जाए, ऐसे निहाल हो जाओगे। ये मैं समझता हूं मानता हूं कि नाशवान अविद्याशी का ज्ञान शब्द मात्र से तो सबको है, शरीर है संसार है देह है धन संपत्ति कुटुंब परिवार ये रहने वाला नहीं है, और ये जीवात्मा परमात्मा का अंश और परमात्मा ये मरने वाले नहीं है। तो अपना संबंध मरने वाला नहीं है उसके साथ रखो, मरने वाला का संबंध रखो तो धोखा होगा, आशा रखो जीने की विश्वास करो इन पर धोखा होगा, अंत में पश्चाताप करना पड़ेगा। सो परत्र दुख पावही सिर धुनि धुनि पछताए, विश्वास कर लेगा संसार पर, इस विश्वास में अगर समय अपना खराब कर दिया तो सिर धुनि धुनि पछताए, रो रो को पश्चाताप करना पड़ेगा। काल ही कर्म ही ईश्वर, काल को कर्म को ईश्वर को मिथ्या दोष लगाएगा, उनका दोष है नहीं, दोष खास अपना है। तो सज्जनों सत्य संग सत्य है, एक बात बताऊं मैंने बता दी फिर बताऊं दोबारा, जहां कहीं देखते हो सुनते हो सोचते हो समझते हो आपकी दृष्टि में आपके विचार में जो पदार्थ क्रिया आता है ना, कोई व्यक्ति है वस्तु है देखने में आता है, वो जो देखने में सुनने में समझने में आता है वो सब परिवर्तनशील है, बदलने वाला है, मिटने वाला है, रहने वाला नहीं है। और जिस व्यापक परमात्मा से ये दिखता है वो रहने वाला है, वो मिटने वाला नहीं है। तो स्नेह करो प्रेम करो अपनापन करो तो रहने वाले से करो, क्योंकि आप स्वयं रहने वाले हो, आपके साथ शरीर इंद्रियां अंतःकरण है ये बदल गए, बालकपन से आज दिन तक ये बदल गए, प्रत्यक्ष अनुभव है और अब है ये भी बदल ही रहा है निरंतर। तो बदलने वाले पर भरोसा करोगे तो धोखा खाओगे, ये तो बदलने वाला है बदल ही रहा है निरंतर, इसका भरोसा मत रखो। करना शो कर लीजिए रे काला कैसा काम, जल्दी से जल्दी तूर्णम यते यतना पते मृत्यु आवे, जब तक मौत नहीं आवे तब जल्दी से यतन कर लो निश्रेय कल्याण के लिए, ये संग्रह और सुख है ये धोखा देने वाली चीज है, लगती बड़ी अच्छी है। रुपया संग्रह हो जाए, चीजें संग्रह हो जाए, इकट्ठी हो जाए, सुख भोग ले अच्छा लगता है, परंतु इसका नतीजा बड़ा खराब है। ये तो रहेगा नहीं, दुख रहेगा, हो जाएगा, दुख पाना पड़ेगा। खूब ख्याल करो भाइयों बहनों, भगवान को याद करो, हे नाथ हे नाथ। सब जगह है दिखता है, ये है संसार नहीं है, परमात्मा है। सातों को बनाए होताते सातों सो लगता है, सच्चे का बनाया हुआ सच्चा दिखता है सच्चा है नहीं, बड़ा कच्चा मामला है। मारे काल अचानक चपेट के हुए घड़ी में रख की ढेरी, जिनको अपना अपना कहते हैं, शरीर को मैं अपना कहते हैं, यही रह जाएगा, राख हो जाएगी। कृमिवीड भस्म संगीतम शास्त्र में आया है, ये शरीर की तीन गति बताई है। पड़ा रहे तो कीड़े पड़ जाएंगे, जीव जंतु कीड़े कृमि रह गए, और जानवर खाएंगे तो भिष्टा हो जाएगी, उसी टट्टी हो जाएगी। तो शरीर के कीड़े हो जाए अच्छा टट्टे हो जाए, बाल दो तो राख हो जाएगी, बस ये तीन चीज है। इस वजह से कृमि पेट भस्म संगीत बताया, कर्म कृमि और पेट विष्ठा और भस्म, ये शरीर है। इनको अच्छा अच्छा मानते हैं, अच्छा सजाते हैं, सुंदर बनाते हैं, कब तो बनावे। वो पद आया है ना, मुखड़ा क्या देखे दर्पण में तेरे, दया धर्म नहीं मन में, क्या देखता है बार बार। खास उद्धार करने की चीज तब दृष्टि नहीं, कर इस शरीर को सजाता है, मकानों को सजाता है, कपड़े पहनता है, बड़े सुंदर सुंदर मकान बना करके वहां रह आराम करता है। आदत बिगड़ती है आदत, और ये साथ रहेगा नहीं, चलेगा नहीं, कभी साथ रहेगा नहीं, कभी साथ रहा नहीं, कभी साथ रह सकता नहीं। इनका उपयोग करो सेवा में, सुबह भी बताया था, ये सेवा के लिए आपके पास शरीर है, इंद्रियां है, अंतकरण है, वस्तु है, घर है, रुपये पैसे चीज वस्तु है, ये संसार की सेवा के लिए है, अपने लिए नहीं होगा। आप तो अनित्य है, तो ये अनित्य संसार में सेवा में लगा दो, इसका फल नित्य हो जाएगा। देखो संसार में तो जो खेती बोते हो बाजरा बोते तो बाजरा होता है, ज्वार होते ज्वार होती है, परंतु ये अगर दूसरों के उपकार में नाशवान वस्तु दे दो तो अविनाशी फल निकल जाता है। तो ये शरीर से सेवा कर दो, दूसरों को सुख पहुंचा दो, अपने को भगवान में लगा दो, तो निहाल हो जाओगे, अपनी अपनी जगह निकल जाए, सब ठीक हो जाएगा। संसार की चीज संसार को दे दो, भगवान की चीज भगवान दे दो, आप मुक्त हो जाओ, आनंद हो गया, कैसी बढ़िया बात है। लोग कहते हैं भाई का फूल भाई नहीं, जो है भाई का फूल भाई, ऐसे आप भाई से आए प्रकृति, इसका फूल भाई सब दे दो, अपने अलग हो जाओ, अपने फूल भगवान के हैं, आप हम परमात्मा के हैं, ईश्वर जीवनाशी हम भगवान के हैं, ये संसार भगवान का है, परंतु प्रकृति का कार्य है, ये नाशवान है, ये नाश होता है, नाशवान है। जो धनवान होता है, धनवान के पास धन ही खास चीज होती है, ऐसे इसका नाश होना यही खास चीज है, और इसमें कुछ नहीं है। ये तो सब जा रहा है, नष्ट हो रहा है, इस तरफ ख्याल रखो। ये दो चीज बताई मैंने, सत और असत, श्लोक याद आया, नाशतो विद्यते भाव, असत का भाव विद्यमान नहीं, असत का अभाव विद्यमान नहीं है, सत का तो सत ही सत विद्यमान है, असत का असत नाश ही नाश है, अभाव ही अभाव, अभाव ही अभाव। तो ये देखो आप, प्रत्यक्ष अनुभव की बात है, ये केवल शास्त्रों की हो अथवा सनातन धर्मियों की, हिंदुओं की हो, ऐसी बात है, हिंदू मुसलमान ईसाई कोई क्या न हो, सबके लिए यही बात है। ये तो जा रहा है, इन जाने वाले नष्ट होने वाले शरीर के लिए पाप करते हैं, उनका दंड भोगना पड़ेगा। यहाँ किए कर्म निशंक माने वहां जाब कछु नहीं आएगा, जो पाप किया है उसका जवाब नहीं है, पतन है बड़ा भारी, और वो होगा अवश्य में कृतम कर्म शुभाशुभ, अवश्य में भोगतव्य कृतम कर्म शुभाशुभ। तो अच्छे नियत रखे, अच्छे काम में चलो, पाप मत करो। सदर गारे पाप कर्म से डर रे निवासी मनवर, हरि भजली रे विलम न कीजे, साहिब भजली रे विलम न कीजे, हरे ये उड़दासी हंस लो शरीर रे, ये उड़ जाए चट हो जाए, पलक मारते मारते कट। ये प्रत्यक्ष आप देखते हो, और कहावत है आपकी, आप मुंह जग पर ले, अपने मर गए तो पड़े होंगे, से सब कुछ नहीं रहा। अरब खरबलो द्रव्य उदय अस्तलो राज, जो जब निज मरण है तो आवे कहीं काज, क्या कमाओ, कोई काम नहीं। अपना मान लिया तो मन में वासना रह जाए, माया में रह जाए वासना, इसलिए देह दरासी साफ पड़ना पड़ेगा, वहां भी अपने पास रहेगा नहीं, वहां से भी छिन जाएगा। साथ रहने वाली चीज नहीं है, साथ रहने वाला है भगवान का नाम, भगवान का गुण, भगवान का चिंतन, भगवान की लीला, इसलिए जो संस्कार पढ़ते हैं वो कल्याण करने वाले हैं। और संग्रह के भोगों के संस्कार ये महान पतन करने वाले, ये रहेगा नहीं, इसका दुख भोगना पड़ेगा। जेल खाने में जाने का काम पड़ा तो उनको कहा कि आपने काम तो किया अपनी मर्जी से, चोरी करी तो, किसी हत्या करी तो, किसी को दुख दिया तो मर्जी से, और जेल भोगना पड़ता है प्रतंत्रता से अपने बिना मर्जी। ऐसे लोग अपने खुशी में आकर काम करते हैं, दंड भोगना पड़ता है प्रतंत्रता से, जमराज के सब कैदी है। जो अपनी खुशी के, सुख के और संग्रह के लिए पाप करते हैं, यहां पकड़े न जाओ भले ही, है सब जेल। अच्छा काम करो तो भगवान की प्राप्ति हो जाए, भलाई कर चलो जग में तुम्हारा भी भला होगा। हरदम याद रखो, ये बदल रहा है, हरदम जा रहा है, मिट रहा है, इसका क्या भरोसा है। पल पल छांडिया जाते है ताशों किसा स्नेह, कह कबीर डर क्या बोध गुण में गंदी दे, पल पल छांडिया जाते है ताशों के, पल पल में छोड़ गया, बालकपना छूट गया, बाजार छूट गया, संग छूट गया, साथी छूट गए, ये सबका अनुभव है, छोटे बड़े सबका ये अनुभव है, बीती हुई बात है, देखी हुई बात है, भोगी हुई बात है कि साथी चले गए, हमारे से बड़े थे वे चले गए, और समान अवस्था वाले साथ खेलते थे, साथ पढ़ते थे, वे चले गए, और हमारे बाद में जन्मे वे भी चले गए, बीच में हम तो मुफ्त में बैठे। अगर भगवान का भजन करना हो तो कर लो, बड़े गए छोटे गए तो बीच में कैसे रहेंगे, सब जा रहे। संत दास संसार में बड़ो कसाई काल, ये राजा गिने बादशाह बूढ़ो गिने बाल, राजा बादशाह हो, साधु और गृहस्थी हो, बूढ़ा और बालक हो, बड़ा कसाई का सबको खत्म है, निर्दिन काल खत्म कर रहा है, दिन दिन मात्र प्राणी जो जम के आले जात, जमराज के यहाँ जा रहे हैं, फिर नहीं ऐसा करो, यहाँ मकान ऐसा बना हो, ऐसा करो, इतना धन इकट्ठा नहीं, पीढ़ियां तक घूटे नहीं, पीढ़ियां तक जा नहीं, कैसे क्या बोल रहा है तू, मकान है ऐसा बनाओ पीढ़ियां तक न मिटे, धन इतना कमाओ जो पीढ़ियां तक न खूटे, होश में नहीं, बेहोशी में बोल रहा है। पीढ़ियां तो तू मरेगा तब हो ना, तू रहेगा पीढ़ी बीतेगी, पीढ़ी तो तू मरे जब दूसरी पीढ़ी आएगी, वो दर तीसरी पीढ़ी आएगी, चौथी पीढ़ी आएगी, मरेगा तब वो पीढ़ियां तक रहे, तेरा क्या फायदा, तू तो चल बैठा है पीढ़ियों तक, सुख पाओ दुख पाओ, तेरा क्या मतलब है उसे, मोह शू कहते हैं, जानते हैं, समझते हैं, कहते हैं, फिर भी वही दशा, तेरे क्या फायदा और क्या नुकसान बता, ये तो बह रहा है, इसको रोक तो सकते नहीं, इसकी आशा छोड़ सकते हो, इसका उपयोग अच्छा कर सकते हो, पर साथ रख तो नहीं सकते ना, इन चीजों को, वस्तुओं को, रुपयों को, कुटुंबों को साथ रख सकते ना, आप इनके साथ रह सकते ना ये आपके साथ रह सकते, संयोग वियोग अंतर, संयोग हुआ इसका तो वियोग अंत में होगा ही, तो इनमें मोह करने से रोना पड़ेगा, सिवाय रोने का क्या फायदा और निकलेगा बताओ, आप बताओ और क्या नतीजा निकलेगा, मेरा मेरा माना है वो चला जाए तो रोग और क्या करोगे बताओ, तो मैं पहले ही रहते हुए भगवान को सौंप दे, साधु विचार कर भली समझिया दीवी जगत को पूठ, ये पीछे देखी बिगड़ती तो पहले ही बैठा रूठ, अंत में तो बिगड़ेगी भाई, मारो जाते आ तो साथ ढूंढने वाली है, आ तो साथ ढूंढेगी, ये तो रहेगा नहीं, तो पहले से ही चेत कर रहे आप, इनमें मोह न करे, मोह में तो रोना पड़ेगा, चीज चली जाएगी, कुटुंब चला जाएगा तो रोना पड़ेगा, आप चले जाओ तो रोते रोते जाओगे, मेरे कुटुंब रह गया, मेरा बेटा रह गया, मेरे सब रह गया, तो ये तो रहेगा भाई, आपसे भी होगा अवश्य होगा, अवश्य यातार अस्थिर तौर घोषित, बहुत समय तक ये पदार्थ रह जाएंगे तो रह जाओ, अपना अंत में तो वियोग होगा, 10, 15, 20, 50, 100, 200, 500, 1000, 10,000, 20,000 वर्ष, करोड़ वर्ष रह गया तो एक दिन तो जाएगा, तो वो जाएगा वो पहले समझ लो जो ठीक काम या निहाल हो जाओ, अवश्य वियोग होगा, अरे हम चाहते हैं संयोग वियोग तो रोना पड़ेगा, हम पहले से त्याग देंगे, रहे तो अच्छी, जावे तो अच्छी बात, तो दुख से बचे होगे सजनो, दुख से बचना चाहते हो, सुख चाहते हो तो बात मान लो, नहीं मानो तो दुख भोगना पड़ेगा, ये हाथ की बात नहीं है, जिनके साथ संबंध है केवल उनकी सेवा करने का ही संबंध रखो, अपने लिए संबंध मत रखो, जैसे प्याऊ पर कोई आवे तो जल पाने का संबंध है और हमारा कोई संबंध नहीं, सदा व्रत में है तो सबको रोटी दाल देने का हमारा संबंध, और उनके साथ कोई संबंध नहीं है तो रोना नहीं पड़ेगा, और अपने लिए करोगे तो रोना ही पड़ेगा, रोना पड़ेगा, पश्चाताप करना पड़ेगा, बड़ा दुख होगा भयंकर, अवश्य यात्रा जरूर वियोग तो होने वाला ही है, पहले से आप समझ लेंगे ठीक है जयराम जी भाई, कितनी आनंद की बात है और अपने हाथ की बात है, अपने मन से उनका त्याग देना हाथ की बात, सच्चे हृदय से साधु हो जाए तो पीछे वाले कुटुंब की चिंता नहीं होती, वे सुखी है कि दुखी है कोई असर नहीं पड़ता, और असर पड़ता है तो सच्चे हृदय से साधु हुआ नहीं है, घर वाले सबके सब एक साथ मर जाए तो क्या, हम तो छोड़ दिया, हमारे तो मर गए वो, हमारे तो मर ही गए, उनके लिए हम मर गए, वो हमारे लिए मर गए, ना उनके काम के हम आवे ना हमारे काम के आवे, तो रहे तो क्या मरे तो क्या, संसार में जितने अपने हैं उनकी सेवा करो, आराम पहुंचाओ, आदर करो, प्रशंसा करो, परंतु इनसे सुख लेंगे और ये बने रहेंगे, ये भरोसा मत करो। इस भरोसे से दुख पाना पड़ेगा, आप जानते हो उस बात को, इसको मान लो, कृपा करके इसको स्वीकार करो कि ये जाने वाले हैं, इनको पहले से ही विदाई दे दो, फिर रहे तो अच्छी बात, जाए तो अच्छी बात। बारात की विदाई करते हैं, मौके पर मुहूर्त आ गया विदाई कर दो, फिर बैठी है तो मौज की बात, जावे तो मौज की बात, अपने तो विदा कर दो, अपनी तरफ से सबको विदा करो, निहाल हो जाओ, छुट्टी दे दो सबको, सेवा कर दो, तन से मन से वचन से धन से विद्या से बुद्धि से योग्यता से पद से अधिकार से सेवा कर दो और पिंड छुड़ाओ इनसे, इनका भरोसा मत रखो भाई। आप कहो तो हमारे उनसे क्यों नहीं रखे भरोसा। एक कहानी याद आ गई, एक संत थे, उनके पास में एक लड़का सत्संग के लिए जाता था, सत्संग के जाता तो फिर उसको हो गया ब्याह, तब क्या भैया तुम ब्याह करके आए हो ना, तो मन में तो राजी होते हो और दुपग से चौपगा हो गया, चौपगा पशु होता है, अब तुम्हारे चार पग हो गए, इतना दिन दो पग थे, तुम तो फंस गए। वो कहता महाराज नहीं ऐसी बात नहीं है, हमारी स्त्री तो सेवा करने वाली है, अरे सेवा करने अच्छी बात है, तुम भरोसा मत करो, उसका विश्वास मत करो। तो वो समझा के बाबा जी के ना लुगाई है ना टावर है, उनको विश्वास नहीं करो तो खासा खास आधा अंग है वो तो मेरा, अरे बिनु मेरे बिना रह नहीं सकती, एक दो चार वर्ष हो गया। तो बाबा जी ने कहा रहे अपना नहीं है कि महाराज आप औरों की बात करें, मेरी स्त्री ऐसी नहीं है, मेरी तो बड़ी पतिव्रता, मेरे सुख में सुखी, मेरे दुख में दुख ऐसी है। तो बाबा जी ने उसको श्वास रोकना सिखा दिया, श्वास रोक दे बस, घंटा भर श्वास रोक सके ऐसा प्राणायाम सिखा दिया और उसको कह दिया कि तुम ऐसे करो, तुम्हें बहुत विश्वास है ना, भरोसा है, तो ऐसे करके देखो। एक दिन कहा कल अपने ऐसा भोजन करो, बढ़िया भोजन बनाओ, भोजन करेंगे तो खीर और लड्डू बनाए, खीर लड्डू खाए ने बनाया, खूब बनाए, दो सात दिन बाद सुबह होने लगे, बस वो बना दिया। बनाने के बाद सुबह से बाद में भोजन तैयार हो रहा है, उस समय कहा भाई मेरे तो पेट में पीड़ा हो रही है, बहुत पीड़ा हो रही है, बहुत छटपटाते लगे, बहनों डॉक्टरों को बुलाया, पड़ोसियों को कहा भाई कुछ कैसे हो जाए, कुछ नहीं हुआ, वो तो करते करते करते छास खाते, अब यहाँ रुई लगाई तो श्वास नहीं आया, रुई भी नहीं हिले, थोड़ा भी बहुत तो रुई तो हिल गया, कभी मर गए। उसने देखा कि अब रोना शुरू कर देंगे, लोग आ जाएंगे और दिन भर भूखा मरना पड़ेगा, तो लड्डू तो रख दिए कि कल तक खराब नहीं होंगे, और ये खीर खीर से मिलो, ये कल खराब हो जाएगी और खा तो सकेंगे नहीं फिर। तो उसने खीर चट खा भी लिया, खाए लगे फिर लगी रोने बड़े बड़े जोर जोर से, पंजाबी थे, साई सिधर पिछारिया कुछ मैनू भी रखो, साई चला हमारे को कुछ तो हम क्या कर रहे, कि मैं तो आप तो चला रही, साई सिधर पर स्वर्ग पर हार गए कुछ मैनू भी रखो। तो वो तो सुन रहा था, उसने कहा खीर लबा लब खाए क्या, तस्मे खीर लबा लब खा गए कुछ पिन्नी भी रखो, लड्डू को पिन्नी कहते हैं पापन जाल, पिन्नी पिन्नी लाडू, हाँ, और खीर को कहते हैं तस्मय। तस्मय तू खा ले, कुछ पेनी भी चखो, लाडू भी चख ले, कोई खीर क्या खाओ। मैंने भी अखो तो तुम्हारो कह दियो सर, मैं हमारे को कुछ कहो अखो, मैं कहो कुछ लाडू भी चख लो। बात करके घटना सुनाई महाराज को, देख ले तो ये बात है भाई, संसार साथी सब स्वार्थ के है, ये पक्के विरोधी परमार्थ के है। देगा न कोई दुख में सहारा, सुन तू किसी की मत बात प्यारा। दुख में कोई सहारा देने वाला नहीं है, आप तो खुद भोगोगे। बुखार आ जाता है, बड़ी पीड़ा होती है, तो लोग प्यार से प्यारे हुए कहते हैं भाई भार बोझा हो तो हम ही उठा लेंगे, पर ये तो तेरे को ही भोगना पड़ेगा। साफ जवाब दे दे, तो मेरे को ही भोगना पड़े तो आप क्या काम आओगे, ये तो भोगना तेरे को ही पड़ेगा। तो फिर मेरे को ही भोगूंगा, मैं ही भोगूंगा, बस तुम्हारे से क्या मतलब है। आपके पास धन संपत्ति होगी, कोई राज का पद होगा, अधिकार होगा, तो लोग सेवा करेंगे। कहते हैं धनवंती के कांटो भागो, सार करे सब सोई, दिन धनी और डूंगर सो गिर गयो, खबर न लेवे कोई, परमर सो गिर गया। धनवंती रे कांटो भागो, तो सार गया पर कांटा लग गया, कहाँ लग गया, कैसी पीड़ा है, निकला कि नहीं निकला, कैसे कोई पूछे ही नहीं, पानी पियोगे का। तो संसार साथी सब स्वार्थ के रहेगा। एक संत थे बाबा जी, चले गए भाटीपा में जैसलमेर की तरफ, भाटियों ने राज किया वहां, अब दुकान होगा, भाटी लोग तो है, कई बातें सुनावे कर दो, लोग आवे फिर चला जाए, आवे फिर चला जाए। तुमसे पूछा नहीं क्या बात है, लोग आते हैं फिर चले जाते हैं, ठहरते नहीं, सुनते ही नहीं। कहा महाराज लोगों को सुनाना हो तो एक तो हुक्का ले और एक तमकू बना लो, समझे, तमकू गट्टा होता है, एक खीसिया होता है, गट्टा होता है तमकू रखने का, तो गट्टा होता है वो काठ का होता है, गट्टा कूट करके असली मालवान तमाशो लाओ, गुड़ घात कूट करके ठीक कर लो और फिर उसमें जमा दो। एक होका लिया चम्बड़ पोष का बढ़िया ठंडी ठंडी दुनिया में। अब क्या नमो नारायण महाराज, नमो नारायण के इस गट्टे को, नमो नारायण महाराज इस गट्टे को, मैं तो यहीं बैठा था आते दिन के, अब समर पेश पिए खूब मौज से, अब मतलब हो कसू प्यार सुबह मजे दस हजार, ये दिशा है नमो नारायण इस गट्टे को, ये बात है। तो तमाम पीड़ ना जा मन ना गया था, बाबा जी बड़े अच्छे है, हमारे को तो कोई पूछता नहीं, तो नमो नारायण मार गट्टे जो ऐसे सिद्ध करे है, तो धन हमारे पास है, धन को है, पद कोई हो तो इस पद को है, वो समझे मना करे तो उसका मना करे। चक्करधर जी हम दोनों व्याख्यान देते थे कलकत्ता में, पहले मैं देता फिर वही बोलते, तो उन्होंने कहा कि हमारे कोर्ट तो निकल आवे और कुछ भी आपको न सुनावे, रोटी नहीं दोगे रोटी, समझे, अभी सस्ती नहीं है, मैं तो हम तो सेवा करेंगे करेंगे, थोड़ा निकलेगा थोड़ा, अपनी बात है वो सुनाओ तब तो ठीक, और बातें नहीं सुनाओ तो क्या करें। हम पद सुने अच्छा लगे, जिसमें आवेगा स्वामी जी तो व्याख्यान नहीं देते, स्वामी जी सुनते तुम भी सुन लो, कोई पाप तो लगेगा नहीं, आपको कोई दोष लग जाएगा नहीं, स्वामी जी सुनाओ तो सुने, तो सुनने के प्रेम में हो भाई, असली तत्व के तही तत्व के होते ये है कि दासत्व विद्यते भावो ना भावो विद्यते सता, जो जो चीज देखा इसका तो भाव है ना नहीं, उसमें रहने वाला है उसका अभाव होता नहीं। मन में जो आवे उसमें एक जाने वाला ही रहने वाला, जो दिखे उसमें एक जाने वाला ही रहने वाला, जो सुनने में आए उसे रहने वाला ही जाने वाला, जो विचार में आए उस रहने वाला सुनने वाला, शब्द में आए सुनने में उसमें रहने वाला एक जाने वाला एक जाने वाला है, ये भी एक रहने वाला है। वो रहने वाला समय परिपूर्ण मया तत्मिदम सर्वम जगदव्यंग मूर्ति ना, भगवान कहते मैं अव्यक्त रूप से सब परिपूर्ण ठोस ठसा ठोस सब जगह, तो उसकी तरफ दृष्टि रखो सत की तरफ। ये सुंदर भी सत से लगता है, चेतनता से लगता है वो सत है, उसका सहारा लो। ये कहां तक जाएगा, कहां तक इसको साथ निभोगे, कहां से तो आपके साथ ये देखेगा। सब चला चली का मेला, आप बचपन से हो आप वही हो, अवस्थाओं बदल गई, परिस्थिति बदल गई, देश बदल गया, काल बदल गया, साथी बदल गया, सामग्री बदल गई, भाव बदल गई, बदलने बदलने वाला आपके साथी नहीं है, नहीं बदलने वाले आपके साथी है। तो इनको साथ रख करके कितना दिन चलाओगे, काम कब तक काम चलाओगे बताओ। ये तो हरदम मिट रहा है, इसका ही भरोसा, इसके लिए धन ले जाओ, मान हो जाओ, सही ठीक हो जाए, मकान बढ़िया बढ़ जाए, ये सब आए ऐसा ना भी करें खूब, क्या संग चलेगा बताओ। संसार स्वभाव बिगड़ेगा वो साथ चलेगा, भजन स्मरण करोगे तो स्वभाव सुधर जाएगा तो साथ चलेगा। सब मिट रहा है, ये प्रत्यक्ष मिट रहे, ये वृक्ष है लगे है, बड़े हो रहे, बड़े नहीं छोटे हो रहे, उम्र खत्म हो रही है, एक दिन नष्ट हो जाएंगे। उगे सो ही हाथ मेरे फूलिया सो कुमलाए, चिड़िया देवल दह पर जाया सो मर जाए, उदय उदय अस्त होगा। अरे फूला है तो कुमला जाएगा, संग हुआ है उसका बिछो हो जाएगा, जन्मा है तो मर जाएगा भाई, मरना अवश्य भावी है तो वियोग अवश्य भावी, वो वियोग पहले स्वीकार कर लो अपने, और जो है हरदम उसको याद कर लो, वो बीच में बैठा है आपके भीतर है वो अपना है, ये नहीं है नहीं अपना नहीं है, इनकी सेवा करो सदुपयोग करो तो ठीक है, और अपना मानो तो भाई धोखा हो जाएगा, इनका भरोसा मत करो।